Voor het volgende nummer is ook onze enige ballad die we hebben. Aangezien we eigenlijk in alle nummers onze energie kwijt kunnen. Toen dachten we, nou, laten we even een rustig nummertje ertussen stoppen. Bij het volgende nummer vind ik voor mezelf heel erg belangrijk om uit te leggen waarom dit nummer geschreven is. Want we hebben natuurlijk een hele rare, vage periode achter de rug. Eigenlijk echt zo'n filmscenario dat een pandemie de wereld kan overnemen. En in deze tijd hebben we heel veel leuke dingen niet kunnen doen, maar hebben we ook veel dierbaren niet kunnen opzoeken. En zijn er ook helaas heel wat dierbaren die veel te vroeg zijn heen gegaan. En met dat in gedachten vonden wij het eigenlijk heel erg belangrijk om een tribute voor hun te schrijven, zodat we hun niet vergeten. Want mensen die heel veel voor je betekenen, mag je altijd wel op een moment dat je... Is het een moment dat je aan ze denkt? Weet je wel? Of een keertje een wijntje of dat je ergens zit en je denkt, oh ja, ik had zo'n daar een drankje met haar of met hem gedronken. En dit is gewoon speciaal voor hun. Zeggen. Het is heel cliché, maar het is spread love. Je weet nooit wanneer het de laatste keer is dat je een dierbare ziet. Dus geef gewoon aan van, hé, weet je wat, je bent belangrijk voor me. Leuk dat we dit samen kunnen doen. Ik hou van je. Voor de mensen die hier zijn met hun lovers, beste vrienden, moeders, vaders, kijk gewoon elkaar eventjes aan. Geef elkaar even een knuffel. Gewoon even dat je haar even kan vasthouden. Van je bent belangrijk. Leuk dat we dit samen doen. Yeah. thinking of Laura. I think of her all the time. Oh, dank jullie wel. Kom op ernaar, mensen. En onze Mr. Guy Nichols. Leuk om te zien als iedereen nog, of iedereen nog een beetje wakker is en of er een beetje zin in hebben. Wil ik graag vragen of jullie dit stukje met mij willen meezingen. De tekst is heel makkelijk. Put my feet back. Dus zijn jullie er klaar voor? We gaan gewoon eerst lekker rustig beginnen om een beetje in te komen. I said I put. Dit is een inkomenrondje natuurlijk. Hè? Dus uiteindelijk gaan we naar zometeen kijken uit volle borst. Oké, zijn jullie er klaar voor? Nou, gaan we nog één keer doen, hè? Vind je het goed? I said I put feet back. Damn, dat gaat hard, jongen, mijn oor. Yeah. Oké, weet je wel? Ik denk dat het gewoon beter is als ze dan deze zaal zo splitsen. Want ik hoor dat er mensen er zin in hebben, maar ik hoorde en voelde passie nog niet. En vaak heeft het dan wel een werking. Als je een beetje dat wedstrijdje doet, dan is het natuurlijk ook voor de meneer met de grijze vest. Ik denk dat u nog bij die kant hoort. En dan de mevrouw met de bril erboven, dan hoort u bij die kant. En dan zijn jullie precies de grens. Ik ben wel ja, toch? Ja, ja, perfect. Ja. Oké, dan gaan we eerst deze kant doen. Ready? I said I put. Oh. I said I put. Ik hoor hier heel wat passie inderdaad. Oké, okay, wacht. We gaan deze kant even proberen. I said I put. Oh ja, ik weet het niet. Zij doen vanaf het begin al beter. Nog een keer naar deze kant. I said I. Nog één keer. Anders is oneerlijk, toch? I said I. Oké, de passie is. Ik hoor voornamelijk heren. Ja, ik moet helaas wel zeggen, maar ik moet ook zeggen, volgens mij staan er iets meer mensen aan die kant. Ja, dus. Jullie hebben gewonnen qua volume, maar hun voor de effort. Want ze zijn met minder mensen. Oké, okay, weet je wat, laat het anders doen. Ho, ho, ho. Wait a minute. Er zijn heel wat heren, er zijn wat heel wat dames. Doen gewoon een battle of the sexes, mannen tegen de vrouwen. Dus ik laat de mannen eerst, want ik hoorde hun het hardste. En de vrouwen zijn altijd heel lief. Dus nu is de bedoeling dat als we hun horen, dat we dan een beetje meer power kunnen doen. Want ik ben altijd de enige dame hier. En achteraf dan moet ik altijd, dan gaan ze altijd doen. En wie heeft gewonnen? Ja, wij hebben gewonnen. En ik, ja, een beetje girl power is voor mij altijd al heel erg fijn. Oké, okay, gents, zijn jullie klaar voor? I said ja, het telt wel, ook zo. Ja, ja. Ik weet het niet, ladies. Oké, okay, de heren nog één keer en dan gaan de dames, ja? I said oké, okay, ladies, zo, ho, ho, wacht even. Je mag niet gelijk zo judgen. Oké, okay, ladies, zijn we er klaar voor? Zijn we stevig in onze schoenen? I said I put. The girls, you're not a girl. Oké, okay, ladies, one more time. I said I put my feet back. Volgens mij moeten we maar gewoon tot de conclusie komen dat dit appels met peren vergelijken is. Toch? Nee, ja. I said I put my feet back. I said I put. I put my feet back. Dank jullie wel. Gewoon zodat jullie het weten, no offense heren, maar ik vind wel Go Power. We hebben gewonnen. voor het volgende nummer trouwens, om het even uit te leggen. Ja, nee, het komt. Ja, jammer dan. Het volgende nummer heet What Could Possibly Go Wrong. Zo heet ons nieuwe album ook. En het is eigenlijk een soort van inside joke. Want nou ja, voor hun, what could possibly go wrong? Een zangeres ging weg, die ging emigreren. Ja, wat ga je doen? Ga je stoppen? Of ga je even iets verder zoeken en dan kijken wat er dan mis kan gaan. En als het niet misgaat, dat is mooi meegenomen. Maar wat het voornamelijk is, is dat het ook een beetje iets positiefs probeert te brengen. Van, nou ja, weet je wat? Ja, wat kan er misgaan? Laten we het gewoon proberen. Nou, laat het beentje maar gewoon even naar Engeland gaan en dan hopen dat het goed komt. Wat kan er nou misgaan? Nou, dat ze het niet leuk vinden. Maar we hebben natuurlijk ook hele andere mooie scenario's. En dat is dan ook heel erg leuk. Voornamelijk plekken zoals Polen. Dan moeten we ergens op een venue spelen. Hotel is er precies naast. Bar is 24/7 open. En omdat ze er spelen, hoeven wij niet te betalen. Dus dan is ook al wel af en toe... Oké, wacht even. De bar, de baan, de bar hoeven niet te betalen. Het feit dat zij het niet meer herinneren, zegt al genoeg. Let's go, guys. Ja. Hij was heel leuk. Ja, ik vind het wel. Ik drink niet zoveel als jullie. Nogmaals, Kien Lukkels mensen. Ashamed. The time is yours, so make that change. Come on. Nou, lieve mensen, we zijn al toegekomen aan ons laatste nummer. Dus voordat we aan het laatste nummer eindigen, wil ik jullie in ieder geval sowieso even bedanken. Echt super fijn dat jullie allemaal zijn gekomen en het is echt super fijn om ook hier te zijn. Wil ik trouwens niet vergeten om natuurlijk te vertellen, wij verkopen hier nog onze cd's en nog een aantal lp's en 2 cassettes. Voor de mensen die het nog hebben. Ja, ik zie er 2 liggen. Ik snap natuurlijk wel, er zijn natuurlijk heel veel mensen die eigenlijk al geen cd-speler meer hebben. Want dat heb ik eigenlijk zelf ook niet. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat we eigenlijk alles wat wij hier doen, ook toeren naar het buitenland, dat doen we echt allemaal zelf. Dus het is dan ook weer een stukje voor ons van ja, dat jullie ons supporten, zodat wij ook weer onze muziek verder kunnen brengen. Dat we op verdere plekken live mogen spelen. Want we hebben wel echt onze bloed, zweet en tranen hierin gestopt. Oh ja, dat is echt... Ja, top heren. Thanks. Maar, en daarbij moet ik nog ook niet vergeten. Sorry, ja, het spijt me. Hier zijn natuurlijk ook wat andere merchandise voor de Smooth Jazz. T-shirts, en dat is meer om het hier te supporten voor de jazzcafé, zodat het ook eens... Oh, ik kan best stil zijn, ja. We hebben ook pennen van Smooth Jazz. €5 per stuk. Dan gaan we weer. Wat was het eigenlijk? Ik heb het niet meegekregen. Helemaal te gek, mensen. Echt helemaal te gek. Fantastische pennen. Ja. Thank you. Dank jullie wel, dames en heren. Echt super bedankt. Wij zijn Tristan en... Sorry. Natuurlijk, ik vergeet helemaal iedereen voor te stellen. Ook nog gewoon uit mijn enthousiasme. Mag ik ons weer een groot applaus voor Koen Molenaar. Frans Volling on bass. Sebastian Cornelius on drums. Want de guitarmaster, Guy Nichols. J. C. Lee. Ja, Jesse Lee. Dank jullie wel. Ik hoop echt dat jullie het leuk vonden. En de moeite vonden om hierheen naartoe te komen. En mochten jullie nog daadwerkelijk interesse hebben. Wij staan zo meteen daar allemaal naakt. Om te signeren. Ik sta daar heel naakt zometeen. Heel eng naakt. Nee, ik ga daar niet staan. Ik ga daar niet staan. Vorige keer stond ik er ook. Er kwam niemand. Dus ik hoop dit keer. Ik ga daar niet staan. Maar zij staan daar wel. Oké, ik hoop tot de volgende keer. En mochten jullie... Ja, dat zeg ik. Doei. Dit kan ik ook niet. Jongens, ik heb echt een enorme piep in mijn oren. Dus ik hoor echt niet als jullie zeggen van... Zeg het dan! Ga maar zitten, zou ik zeggen. Godsamme. Voor degene die het schreeuwde, alstublieft. Your distance when a player comes your way. It ain't about the true love, it's foolish, big mistake. Cunning and exciting, trouble spelled in every way. Got to break your way in time, you know you're gonna pay. It's a danger you cannot ignore. Cause you taste it and beg it for more. Get your head in a spin in a whirl. Really got all the moves, but you know, girl. Troubling every way. You know you've got to stay away. Troubling every way. Trouble spelled in every way. Troubling every way. You know you've got to stay away. Troubling every way. Careful not to stumble or you fall into his charms. Pets will know back at you. You'll be tangled in his arms. When he knows he's got you, then he'll play you like a toy. It's wicked little love charades, for sure you won't enjoy. It's a danger, better beware. Gotta show him the door if you dare. Take a step, better be on your guard. Let him go, take a bite, if you're smart. Trouble spelled in every way, trouble in every way. No, you've got to stay away, trouble in every way. Oh, trouble spelled in every way, trouble in every way. You know you've got to stay away somehow. Trouble in every way. Got to listen to me, girl. No, you've got to stay away. Every way. No, you've got to stay away, trouble in every way. So you need to read the signs. He'll leave you behind, a fool with your mind, as you falling in so blind. Trouble spelled in every way, trouble in every way. No, you've got to stay away, trouble in every way. You know you got to stay away. Mag ik even een applaus ten eerste voor Guy Nichols, our bassmaster. Stress hit the ceiling, you will smell defeat.